יפות, כל כך יפות, כל כך יפות על הגגות. יפות יפות במרתפים, יפות יפות בסמטאות, בכיכרות, באש לבים של הקופות. יפות יפות על הקירות בין הקורות, בחריצים של הגדרות, כל כך יפות, מאוד יפות, כל כך יפות שבא לבכות, שבא למחות, שבא לשתות חומצה גופרית עם נפטלין או טרפנטין. רק לא לראות, רק לא לראות כל כך יפות, כל כך יפות שבא לבכות, שבא לבכות, רק לא לראות כל כך יפות, שבא לבכות, שבא לצעוק אמא! כבר כשהייתי בן תשע אמרו לי שחק כדורסל ותקפוץ למרחק, רק אל תביט על בת שבע שיש לה חזה כמו ארסל וצמה של קוזק. הוא לא שמע בקולם, כבר בגיל תשע בת שבע טרפה את חושי. איי איי לא, לא קפצתי רחוק, אך הבאתי לשי. איי איי איי אלומי. איי איי איי איי יפות יפות כמו רקפות בנקיקים, חדות חדות כמו נטיפים במערות. יפות יפות במנהרות, בבוסטנים, במיניבוס בין החוכים. יפות יפות בחטיבות מכותבות, בתוך פוגדות של אגדות, תמיד זזות, תמיד חולפות. היום עוד פה, מחר נגמר, ואי אפשר ורק נותר לקפוץ לים בתור צלופח לא מכונח. רק לא לראות, רק לא לראות כל כך יפות, כל כך יפות שבא לבכות, שבא לבכות, רק לא לראות כל כך יפות, שבא לבכות, שבא לצעוק פאפה! רק נעשיתי לגבר אמרו לי אויב מימין ושושנה משמאל, אז תיזהר מכל שולה שיש לה, איילו לי אי פה ואיילו לו אי שם. הוא לא נזהר בסיבוב, שולה הפגיזה עם טיל שטלטל את כולי, לי ובסיבוב לכיור היא ערבה עם סינור. סי סניור. עד סוף ימי. איי איי איי איי. יפות יפות, כל כך יפות, כל כך טורבות, עושות שפים, כל כך שקופים, כל כך יפים, רוחות סמים למוסלמים ולנוצרים, ליהודים הכי פיתחים. יפות יפות לשובבים, לזגגים, לחיילים במשלטים, כל כך יפות, כל כך יפות, שזה נורא שאין ברירה, שזה חובה, שזה להיות נזיר בהודו, סין או בסיביר. רק לא לראות, רק לא לראות כל כך יפות, כל כך יפות שבא לבכות, שבא לבכות, רק לא לראות כל כך יפות, שבא לבכות, שבא לצעוק, לא להסתיר. טוב אז ברחתי כמו נשר מצילה, תזכה למצוות בקרוב אצלכם. זה הדוקטור אזולאי שאמר לו מוטב לשחק בלילות בשש בש. הוא רק שיחק בש אחד, בשש ורבע זחלתי אל צילה רעי. איי איי איי. ובחיקה אז מצאתי סוף סוף ידידה. איי איי איי. את אזולאי. איי איי איי איי. יפות יפות, כל כך יפות, כל כך יפות, מטשטשות את החושים ורופפות את הברגים בהונגרית ובטורקית או בעברית הכי רוסית יפות יפות בספניולית של סלוניק באידי של שכונת מחלול ג'לי ג'לי הולי הולי so beautiful סימפטיקה בליסימה קרסה ויצרש רק יתנו לי צהובה סגלגלה ורק לראות ורק לראות כל כך יפות כל כך יפות שבא לבכות שבא לבכות ורק לראות ורק לראות כל כך יפות שבא לצעוק שבא לצעוק שבא לצעוק שבא לצעוק